اس پر اللہ تعالیٰ مزید کچھ سوالات کرتے ہیں، شعور بیدار فرماتے ہیں. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں؟ ولسانا، اور ایک زبان. وشفتین، اور دو ہونٹ. کیا ہم نے اس کو آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں دیے کہ جن سے یہ دیکھتا ہے، بولتا ہے؟ اور یہ اتنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں آخر کس لیے دی، کیوں کر دی؟ کیا اس کی آنکھیں دیکھتی نہیں اور اس کو بتاتی نہیں کہ اس سے بالا تر ہستی کوئی ہے جو اس کو پکڑنے سے پوری طرح قادر ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ دیکھتا نہیں، غور نہیں کرتا، سمجھتا نہیں؟ اب دیکھیے کہ الم نجعل له عینین میں ہر انسان کو پتا ہے اس کے پاس دو آنکھیں، پھر اللہ تعالیٰ جو خاص طور پر آنکھوں کا ذکر کرتے، کیا نہیں ہے تمہارے پاس، بتاؤ، نہیں ہے، ہے نا؟ اور پھر آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، کتنی خودکار مشین ہے، فلی آٹومیٹک، جب چاہیں بند کر لیں، جب چاہیں کھول لیں، جب چاہیں سامنے دیکھیں، جب چاہیں آنکھیں گھما لیں، جب چاہیں دیکھا اندیکھا کر دیں، نظر انداز کر دیں، اغماز برتیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کتنی مناسب جگہ پر انسان کی آنکھیں رکھی، سات فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیے اور قدرتی حفاظت کا انتظام بھی، اوپر بھی سخت ہڈی، نیچے بھی سخت ہڈی، اور اندر کر کے اس کو رکھا آنکھوں کو، کتنی بہترین جگہ پر ان کو جمائے، پھر ان کے کتنے خوبصورت ڈھکنے بنائے، اس پر پھر آئی لیشز دی، پھر اس کے ساتھ یہاں بھی بال رکھے کہ کچھ گرے تو پہلے یہاں اٹکے، پھر اس کے بعد نیچے جائے، یعنی فزیکلی بھی کتنا ان کو خوبصورت بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا پروٹیکٹڈ. یہ سب کچھ خود تو نہیں بن گیا، یہ بغیر کسی سمجھ کے تو نہیں سامنے آ گیا، یہ تو کسی نے بہت زبردست پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. قدر فہدا ہے. ولسانا، اور زبان جس سے وہ اپنے دل کی باتیں بولتا رہتا ہے. اور صرف زبان ہی سے بولنا نہیں ہوتا، بلکہ ہونٹ بھی ضروری ہوتے ہیں بولنے کے لیے، کیونکہ بہت سے مخارج کا تعلق ہونٹوں سے ہے، اور جب تک ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا نہ جائے، خصوصاً تجوید پڑھاتے وقت، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ زبان بھی آٹومیٹک مشین ہے، کس طرح بغیر کسی انرجی کے ہلتی چلی جاتی ہے. سبحان اللہ پڑھیں اور زبان کی حرکت دیکھیں، یعنی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی مشقت نہیں ہوتی. مثلاً آپ چلتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، ذرا چلنے میں ذرا اور طرح کی مشقت ہوتی ہے، لیکن زبان ہلانے میں کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی. اگر زبان ہلانے میں اتنی طاقت چاہیے ہوتی جتنی بھاگنے دوڑنے میں، تو شاید ہم کم ہی بولتے ہیں، جس طرح چلتے کم ہیں. بہرحال، ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ دیے، گن گن کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنی نعمتوں کو. اور ہونٹوں کا ذکر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہونٹ زبان کو بند رکھتے ہیں یا بند رکھنے کا کام کرتے ہیں، جس طرح آئی لیشز آنکھوں کو بند کرنے کا کام کرتی ہیں، اسی طرح ہونٹ زبان کو روکنے کا کام کرتے ہیں، لیکن انسان ان کو بند کم ہی رکھتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ ہونٹوں کو بند کر لیں، لاک کر لیں، سیل کر لیں، تو آپ بول نہیں سکیں گے. اچھا، بہت تفصیل میں نہیں گئی کہ یہ اب آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں اور زبان کیسے کرتی ہے، یہ سب آپ اور کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس وقت تو موقع نہیں. لیکن ایک چیز جو دونوں میں خاص طور پر فرمایا، وہ ان کا آٹومیٹک ہونا، اور دوسرے انسان کو ان کے کھولنے اور بند کرنے کی قدرت دینا، اور بغیر کسی بڑی طاقت کے. مثلا منہ کھولنے اور بند کرنے میں بھی زیادہ طاقت نہیں لگتی، آنکھیں کھولنے بند کرنے میں بھی زیادہ مشقت نہیں لگتی. تو انسان کو یہ سب کچھ دیا اور ساتھ سوچ سمجھ دی. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، اور دو راستے دکھائے خیر اور شر کے. جیسے پیچھے آتا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور دوسری جگہ آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل جیسی نعمت دی، وہاں پر انسان کو ہدایت جیسی نعمت بھی دی، اور اس کے ساتھ برائی کی پہچان بھی کرا دی. دو رستوں سے مراد یعنی اچھے اور برے کی نشاندہی، اور ان دونوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت. نجد کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے اونچی جگہ، اور اس سے بعض مفسرین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ انسان کو ہم نے ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی ماں کا دودھ پینے کی تعلیم بخشی. نجد ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی ماں کے دودھ کی طرف ہم نے اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ بہتر طور پر نشو نما پا سکے. لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ آنکھوں اور ہونٹوں اور زبان پر اختیار رکھتا ہے، اسی طرح اچھائی اور برائی کے رستے کی پہچان اور اس کو اختیار کرنے پر بھی اختیار رکھتا ہے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ, تو نہ وہ داخل ہوا نہ وہ چڑھا پہاڑ کی گھاٹی. اقتحام کہتے ہیں کسی امر شدید میں داخل ہونے کو, اور عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو, یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو, اور پہاڑ کے بیچ سے گزرنے والا راستہ بہت دشوار گزار ہوتا ہے. آپ نے کبھی ماؤنٹین کلائمبرز کو دیکھا ہے؟ کچھ سنا ہے ان کے بارے میں؟ کچھ معلوم ہے ان کے بارے میں؟ کتنا مشقت کا کام ہوتا ہے اور کتنا رسکی ہوتا ہے. بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ جیسے اگر دو چار لوگوں کی ٹیم اکٹھی چڑھ رہی ہے تو ایک اوپر والا اگر کہیں اٹک گیا تو اس کی جو رسیاں ہوتی ہیں نا ایک دوسرے سے بندھی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے باقیوں کے بھی گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو جو سب سے نیچے والا ہوتا ہے وہ اپنی سٹرنگ خود کاٹتا ہے اور نیچے جا گرتا اور اپنی زندگی دے دیتا ہے. اور بعض وقت جو برف کے طوفان آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ انسان ان کے اندر اگر کھڑا ہے تو کھڑے ہی دب جائے, بیٹھا ہے تو بیٹھے ہی سو جائے, ہمیشہ کے لیے پناہ ہو جائے. تو یہ تو خیر ذرا ایکسٹرا آرڈنری پہاڑی راستے مشقت والے اور بلا وجہ خود کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے. ناموری کی خواہش انسان کو کہاں کہاں لے جاتی اور کیسے کیسے مشکل کام کراتی. لیکن کسی بھی پہاڑ پہ چڑھنا ایک مشکل کام ہے, اور اس کا ایک چھوٹا سا تجربہ آپ کو کچھ سیڑھیاں چڑھ کے ہوتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ سیڑھیاں چڑھنا پسند نہیں کرتے, ان کو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے. فلکتا ہے ملاقبہ, تو جس طرح فزیکلی مشقت کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اسی طرح عملی میدان میں بھی کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ جو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد کی صفت دے کر انسان کو بنایا تھا اور فطرت میں ڈالی اس کی مشقت, اور اسی میں اس کی خوشی رکھی, اسی میں اس کا سکون رکھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فزیکل ایکسرسائز کریں تو بھی آپ کو روحانی سکون ایک طرح سے ملتا ہے, آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں, کیونکہ انما مال اسر یسرا ہے نا. اسی طرح اگر آپ پڑھیں یا پڑھائیں یا کوئی بھی کام محنت والا کریں تو اگرچہ آپ تھکتے ہیں لیکن اس تھکنے میں راحت ہوتی. اور جو لوگ سست پڑے رہتے ہیں, کوئی کام نہیں کرتے, بیکار ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں پھر عموماً ڈپریشن کی کثرت ہو جاتی. بیکاری بذات خود ایک مصیبت ہے, بیماری ہے, کیونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. فطرت میں کیا ہے؟ مشقت. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو جو شخص بلندی پہ چڑھنا نہیں چاہتا اور اس کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتا, وہ انسان پر کامیاب نہیں ہو سکتا. تو بلندی پہ چڑھنے یا پہاڑی رستوں سے گزرنے کا کام مشقت بھرا کام ہے, لیکن بہت سے لوگ جب چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اسی طرح جنت بھی فی جنت عالیہ, بلند مقام ہے, اونچائی پر ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سے نیک کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بعض کام آپ کے نفس کے, آپ کی خواہشات کے بالکل خلاف ہو سکتے ہیں, بالکل آپ کو سخت ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہوگی. یعنی بعض دین کے فرائض اور واجبات اور ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جن کو ادا کیے بغیر چارہ نہیں. جیسے ایک شاعر نے کہا نا, من طلب العلا سہر اللیالی بقدر الکد تکتسب المعالی, کہ جس نے بلندیاں چاہی وہ راتوں کو جاگا, اور محنت کے بقدر ہی بلند مقام ملا کرتے ہیں. جو جتنا چڑھے گا وہی جا کے روکے گا نا, اتنا ہی سین نیچے کا اس کو نظر آئے گا, اتنی ہی بلندی اس کو ملے گی. تو جو جتنا زیادہ اوپر جانا چاہتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ نیکی کی راہ تنگ اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں. نیکی کی راہ تنگ, عقبہ, عقبہ تنگ دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں نا. نیکی کی راہ تنگ اور اس پہ چلنے والے تھوڑے ہیں, اور بدی کا راستہ کھلا اور اس پہ چلنے والے بہت ہیں. اور بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حفت الجنت بالمکارہ, جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دی گئی ہے جو انسانی نفس پر بڑے ہی ناگوار ہیں, بہت ناپسندیدہ ہے. لیکن جنت کا راستہ جاتا ہی مشقتوں سے ہے. اب ذرا سوچ لیجئے تھوڑی دیر, جنت کا راستہ جاتا ہی مشقتوں سے ہے. اگر مشقتیں نہیں اٹھانی, تکلیف نہیں اٹھانی, تو پھر بھول جائیں اس منزل کو. ہاں, دوزخ کا راستہ جو ہے وہ نیچے کو ہے, اس میں جانے کے لیے ایک چھلانگ کی ضرورت ہے, بس ایک چھلانگ کافی ہے گرنے کے لیے. اور وہ بھی اگر کوئی نہ گرنا چاہے تو کوئی اور آ کے اٹھا کے پھینک دے گا، اتنی مشقت کی بھی ضرورت نہیں. لیکن جنت اس کے لیے تو چڑھائی چڑھنی ہی پڑے گی، محنت کرنی ہی پڑے گی، تکلیف اٹھانی ہی پڑے گی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ، اور تم کیا جانو کہ یہ عقبہ کیا ہے، یہ دشوار گزار راستہ کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةَ، گردن کو آزاد کرانا، غلام آزاد کرنا. اس دور میں تو غلامی تھی اور آج کے دور میں اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن کسی بھی مصیبت میں گرفتار شخص، مثلا کسی مقروض یا کسی رہن میں رکھے ہوئے انسان، جیسے آج کل بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو رہن رکھ کے قرضے لے لیتے ہیں، پرسنلی میں ایسے واقعات دیکھ چکی ہوں. تو ایسے لوگوں کو چھڑانا، اور پھر اس کے بعد صرف مالی معاملات میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی طرح ایسے لوگ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہوں یا کسی بھاری ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں، ان کی مدد کرنا. فک رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو. گردن سمبل ہے کسی بھی وجود کا، مثلا رقبہ آزاد کرنے سے مراد پورا انسان آزاد کرنا، صرف گردن کا حصہ نہیں. لیکن گردن یا فیس جو ہے یہ کسی پورے انسان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے. تو کوئی بھی انسان جو کسی مصیبت میں ہو، خواہ مالی ہو یا کسی بھاری ذمہ داری میں گرفتار ہو گیا ہو یا کسی اور بوجھ تلے ہو، کوئی فزیکل بوجھ بوڑھا شخص اٹھا کے جا رہا ہے تو اس کی مدد کرنا، یہ سارے معنوں میں پھر آ جاتا ہے جنرلی اگر اس کو لیں. اور عموماً یہ وہ کام ہیں جن کو کرنے کو انسانی طبیعت نہیں مانتی، جو کام کرنے مشکل لگتے. ہم سے نہیں اٹھایا جاتا یہ بوجھ، ہم نہیں کر سکتے. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا کھانا کھلانا ایک ایسے دن جو بھوک کا ہو، بھوک والے دن کھانا کھلانا، یعنی جب قحط پڑا ہوا ہو، جب لوگوں کو کھانے کو نہ ملے، اس وقت اپنے خاص مال میں سے دوسروں کو کھانا کھلانا. پیچھے آپ دیکھیے تو وہ لوگ کھانے تو بہت کھلاتے تھے، بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے، ہزاروں لٹاتے تھے، اوپن انویٹیشن ہوتے تھے، ہاں. لیکن اس کی بجائے یہاں پر پھر کھانا کھلانے کی بات کی گئی. ہاں، یہ خاص کانٹیکسٹ میں کھانا کھلانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، قرابت دار یتیم کو، رشتے دار یتیم کو کھانا کھلانا، کیونکہ عموماً یتیموں پر رشتے دار ہی زیادتیاں کرنے والے تھے. پیچھے پڑ چکے نا آپ، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یتیم کو عزت دینا اور اس کو کھانا کھلانا، اور خصوصاً ان یتیموں کا خیال کرنا جو رشتے دار بھی ہوں. او مسکین ذا مطربہ، یا ایسے مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو، مٹی میں رلا ہوا ہو. مطربہ تراب سے، یعنی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جس کے پاس کوئی گھر نہ ہو، کوئی ٹھکانا نہ ہو، نہانے کا کوئی انتظام نہ ہو، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو. ایسے لوگوں کو عموماً لوگ اگنور کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے رلے ہوئے ہوتے ہیں بےچارے کہ وہ اپنا حق مانگ بھی نہیں سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایک طرف تو رشتے دار، اور دوسری طرف رشتے دار تو نہیں لیکن بہت ہی اجنبی، بہت ہی دور کا، لیکن بہت ہی ضرورت مند. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو رشتے دار کو کھلانے کی بات ہے، اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور یتیمی کا حق بھی، تو دوہرے اجر کا سبب ہے. ان کاموں کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے گھاٹی پہ چڑھنا یا گھاٹی میں داخل ہونے سے تعبیر کیا ہے. اصل میں عقبہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو بھی. اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں یہ عقبہ انسان کی مدد کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے افغانستان کی وار پر کوئی فلم دیکھی ہو، کسی نے دیکھی نہیں، ہو سکتا ہے آپ ابھی بہت بچے ہوں اس لیے اس وقت، لیکن اب بھی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں، کبھی کبھی دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح رشینز کو افغان نے ختم کیا تھا. اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ وہ پہاڑی راستے جانتے تھے اور بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ جاتے تھے حملہ آور ہو کے. رشینز ٹینکس پر تھے، جب وہ ٹینکس کے ساتھ آتے تھے تو وہ سڑکوں پہ یا انہیں کچھ ہموار راستوں پہ چلنا پڑتا تھا، جبکہ یہ منٹوں میں دشوار گزار گھاٹیاں کلائم کر کے اس طرف کود گئے، اس طرف اچھل گئے. اور بعض اوقات ان کی خواتین نے بھی بڑی بڑی چٹانوں کے پیچھے سے بھاری پتھر لڑکائے ان پر اور ان پہ گولہ بارود پھینکا اور ان کو ختم کیا. تو اس طرح افغان نے رشیا کے مقابلے میں ایک خاص طریقے سے جنگ لڑی تھی, کیونکہ زمینی جنگ تھی نا, اور اس بار کی تو آسمانی جنگ تھی, اس کے لیے تو دوسری طرح کی تیاری کی ضرورت ہے. بہرحال تو اب یہ عقبہ جو ہوتا ہے نا, یہ دشمن سے بچانے کے لیے, مصیبت سے بچنے کے لیے ایک آڑ کا کام بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کام ہے نیکی کے, یہ انسان کے لیے عقبہ بن جائیں گے, آڑ بن جائیں گے. آج ہمیں ان عقبات کو کلائم کرنا بے حد مشکل لگتا ہے, لیکن جو لوگ اس سے گزر جائیں گے, اس مشقت کو پار کر جائیں گے, پھر ان کے لیے آگے سہولت ہو جائے گی, جنت تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لیکن صرف یہی کام نجات کے لیے کافی نہیں, ان کاموں کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ کہ لازمی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو. ثم کان من الذین آمنوا, ایمان کے ساتھ یہ سب کام ضروری ہیں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. وتواصوا بالمرحمة, اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی تلقین کرنا. یہ بھی دشوار گزار کاموں میں سے ہے, یعنی کسی بگڑنے والے, گرنے والے کو تھامنا, اس کو دین پر جمانا, اور کسی سخت مزاج کو رحم کرنے پر مائل کرنا, اس نیکی کی طرف بلانا, یہ بھی دشوار گزار کاموں میں سے ہے. لیکن یہ کام اسے خود بھی کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہنا ہے. یعنی اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے, جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپس میں بغض اور حسد نہ کرو, ترک ملاقات نہ کرو, ملنا جلنا مت چھوڑو, ٹھیک ہے, اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے. اب صبر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ صبر کہاں کرنا پڑتا ہے؟ صبر کی بات یہاں کہہ کے گویا پورے دین کو کور کر لیا. صبر تو ہر چیز میں ہے, نماز پڑھنے میں صبر ہے, روزہ رکھنے میں صبر ہے, ساری عبادات صبر کا تقاضا کر, حج کرنے میں صبر. بہت سے لوگ حج کرنے چلے جاتے ہیں زندگی بھر کی بتا جمع کر کے, اور لا رفس ولا فسوق ولا جدال پہ عمل نہیں کر سکتے, خوب لڑ جھگڑ کے آتے ہیں وہاں سے. بہت سے لوگ واپسی پہ آ کے خود ہی بتاتے ہیں, وہاں پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے پہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صبر عبادات میں, پھر صبر معاملات میں. جب معاملے انسانوں کے باہم بگڑنے لگتے ہیں تو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ صبر اور رحم کی. پھر اسی طرح دین کے معاملے میں بھی صبر. تو گویا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ ناپسندیدہ حالات میں صبر کرنا, اور صرف خود نہیں دوسروں سے بھی کروانا, دوسروں کو اس کی طرف موڑنا, اس پہ جمانا, اس پہ ٹکانا, کہ یو ہیو ٹو ڈو. یہ نہیں کہ کوئی نہیں صبر کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, ایک طریقہ کارگر نہیں تو دوسرا اختیار کر لیا جائے, لیکن دوسروں کو اس کے حال پر نہ چھوڑا جائے. اور اسی طرح اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے معاملات میں سخت ہے, بے رحم ہے, سنگ دل ہے, تو اس کو بھی اس حال پہ نہ چھوڑا جائے, اس کو بھی نرمی اور رحمت اور باہم خیر خواہی کا معاملہ کرنے کے لیے کہا جائے. اور رحم کرنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے, لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. ایک اور جگہ پہ فرمایا, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے, زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. فرمایا, جو رحم کرتا نہیں اس پہ رحم کیا نہیں جاتا. جب آپ دیکھیں کہ کوئی آپ پہ رحم نہیں کر رہا تو ضرور سوچیں کہ آپ تو نہیں کہیں اس مصیبت کا شکار کہ دوسروں پہ آپ رحم نہ کر رہے ہوں. جہاں کہیں رکاوٹ آئے فوراً اپنے اعمال کا حساب لینا شروع کر دیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا يرحم لا يرحم، جو رحم کرتا نہیں اس پر رحم کیا نہیں جاتا. پھر آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. آپ نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کیا، بڑے کا حق نہ پہچانا، وہ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت آدمی کے دل سے ہی رحم چھین لیا جاتا ہے، یعنی کسی کے دل سے رحم کا ختم ہونا بدبختی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت. آپ نے فرمایا تین قسم کے آدمی جنتی، وہ شخص جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو. پھر آپ نے فرمایا تم مومنوں کو آپس کے رحم، محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے، ایک اس کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں اصحاب المیمنہ. پیچھے آپ پڑھ چکے نا اصحاب المیمنہ کے بارے میں، ان کی یہاں کچھ صفات بتائی گئی. سورۃ الواقعہ میں اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ کی جو بات ہوئی تھی وہاں ان کی علامات بتائی گئی کہ وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں، مشکل کام کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال، اپنے وقت اور بہت سی چیزوں کی بخوشی قربانی دیتے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات سے انکار کیا یعنی ان احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں اصحاب المشأمہ، بائیں بازو والے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. مؤصدہ کا معنی ہے مغلقہ، بند، یعنی ان کو آگ میں ڈال کے چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا. کبھی آپ نے ایسا کھانا پکتے ہوئے دیکھا ہے جسے دیگچی میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن کو آٹے سے بند کر دیا جاتا ہے، جسے کچی بریانی بناتے ہیں یا اور اسی طرح کی چیزیں، کہ اس کو کہیں سے بھی ہوا نہ اندر جانے دیتے ہیں نہ اس سے نکلنے دیتے. علیہم نار مؤصدہ، سانس بھی نہ لے پائیں گے، پوری طرح بند کر دیے جائیں گے. جیسے اوون کو بھی آپ دیکھیے تو اوون میں آپ رکھ کے چیز تو بند ہی کر دیتے ہیں نا، مراد اس سے یہ ہے کہ کہیں سے بھی ان کو نکلنے کا راستہ نہ ملے گا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. یہ سارے کام کرنے والے اگر اصحاب المیمنہ ہی ہیں تو سابقون کہاں ہوں گے؟ اصل میں قرآن پاک میں بہت ساری باتیں ہیں نا، تو اس میں اصحاب المیمنہ کے لیے چند ایک باتیں، تو السابقون کو یہ بھی کرنا اور اس سے آگے بھی کرنا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کی فلم دیکھ رہی تھی میں، وہ جو ہوتا ہے نا بہت بڑی اسکرین پہ وہ جو دکھاتے ہیں، تو اس پہ وہ ساؤنڈ بھی انہوں نے ایسے لگائے ہوئے تھے سٹیریوفونک کے، بالکل ہی ایسا لگ رہا تھا خود ان کے ساتھ چڑھ رہے ہیں. اور وہ جب ان سے انٹرویو لے رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخر میں جب پہنچتا انسان اوپر کی طرف اور آکسیجن کی کمی ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے اونچا چڑھنے کی کوشش کریں ویسے ویسے سانس رکتا جاتا ہے. ایک عورت بھی تھی اس میں، کہہ رہی تھی کہ سوائے اپنے دل کے دھڑکن کی کوئی آواز، یعنی دنیا ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس دل دھڑک رہا ہے، اور ہر قدم پہ ایک بے ہوشی سی تاری ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ شوق اس تک پہنچنے کا جو ہے بس وہ ہم کو یہ چلا جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اگلے قدم پہ شاید مر جائیں گے, اب شاید مر جائیں گے, اور یہی لگ رہا ہے جیسے جنت کا راستہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے. میں ایک ایسے صاحب کو جانتی ہوں جو ایک وقت تھا بالکل ایوریج ٹائپ کے آدمی تھے, اور پھر انہوں نے سخت محنت شروع کری کامیابی کے لیے. وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ 18-20 گھنٹے کام کرتے تھے, اور اس وقت ہی یوز ٹو فیل ویری الرٹ ایکٹیو وائبرنٹ, اور اب جب انہوں نے زندگی کی ہر چیز پا لی ہے تو وہ اتنے کرونک ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں بیکاز ایفرٹ اور محنت اور کوشش ان کی زندگی سے ختم ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ دیکھیں وہی لوگ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بالکل تلخ ہو جاتی, اور جب تک کام کرتے ہیں بالکل خوش رہتے ہیں. ان کے خود یہ الفاظ تھے کہ اب جب کہ سب کچھ پا لیا تو اب جیسے رہا ہے کہ کوئی ایفرٹ کوشش ختم ہو گئی. سو فن لینڈ, ناروے اور جاپان میں سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ سب سے ہائیسٹ ہے ان دا ورلڈ, اس لیے کہ جب ایک دم وہ پیک پہ پہنچتے ہیں اور سب کچھ پا لیا اور اتنی فیسلٹیز ہیں تو وہ کہتے ہیں ناؤ واٹ. کوشش انسان کے لیے اتنی ضروری ہے, اور کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری کوشش اب پوری ہو گئی. زندگی نام ہی مسلسل جد و جہد کا ہے. السلام علیکم. میں 3-4 سال تک گھر میں رہی ہوں بغیر کوئی محنت کرے. میرے گھر والوں نے مجھے ایسے ہی رکھ دیا تھا کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتی ہو. ان دنوں میری لائف اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ میں ایک ایک دن گنتی تھی کہ اتنا مشکل, بہت مشکل میری زندگی تھی. لیکن اب جب میں محنت کرتی ہوں, یہاں آتی ہوں, اس کے علاوہ میں فرسٹ ایئر کے ایگزامس دیے, بہت محنت کی, مگر بہت اچھا لگا. یہ سال بہت میری زندگی کے لیے اچھا تھا. اس کے علاوہ اپنی اسکول لائف میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا, 5 منٹس کا وہ تھا, مگر اس میں ہم لوگوں نے اتنی محنت کی تھی صرف دنیا کی خاطر, بس شوق تھا پاپولر ہونے کا نا. سر اصل این صحیح طرح دیکھ نہیں سکتی نا, خود دیکھ کے پڑھ نہیں سکتی. ہم ترکی میں گئے تو وہاں تو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت خوبصورت غار ہے, بہت ہی زبردست دیکھنے کے قابل, اور اس کا نام ہے جنت جہنم. تو مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ آخر جس چیز کا نام جنت جہنم رکھا ہوا ہے وہ کیا چیز ہے نا. شاید کوئی اور نام ہوتا تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہ ہوتا, لیکن یہ نام سن کے میں بھی چل پڑی. اتنا نیچے اترے, اتنا اترے, اتنا اترے کہ مجھے صحیح وقت تو یاد نہیں, کہ میرا خیال ہے کہ 1-2 گھنٹے لگے اترتے اترتے, اور خوف یہ آ رہا تھا کہ جس اترنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے وہ چڑھنے کا کیا حال ہوگا. تو جب وہاں پہنچے تو واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی. انہوں نے کہا یہی جنت ہے اور اب چڑھیے جہنم کی طرف. ہم صبر کی تلقین کرتے ہوئے بھی رحم کو بھول جاتے ہیں بعض اوقات. تو صبر رحم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. بعض اوقات جب ہم کسی انسان کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں, یہ پھسلتے دیکھتے ہیں, مثلا گھاٹی بھی چڑھنے کی بات ہے, اگر چڑھتے چڑھتے کو پھسلنے لگے تو ہم اس کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ دیکھو اتنا چڑھ گئے, اتنا تھوڑا رہ گیا ہے, اور بہت شفقت اور محبت کے ساتھ اس کو بہلا کے اوپر مزید چڑھا دیتے ہیں. لیکن زندگی کے سفر میں اگر کوئی تھکنے لگے تو ہم شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں کرتے, سختی سے ہی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.